نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر تھے حضرت مولانا انیار رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کا ایک بیان ہے کہ تھوڑے ایمان سے عبادات زندہ ہو جاتی ہیں کبھی ایمان سے معاملات درست ہوتے ہیں اور حکومتی شعبہ بہت کبھی ایمان سے درست ہوتا ہے اور جب دین نکلتا ہے تو سب سے پہلے حکومتی شعبے سے نکل جاتا ہے پھر باقی شعبوں میں آخر میں عبادات کو ترک کرتے ہیں اور جب عبادات کو ترک کر لیں تو اس کے بعد اگلی منزل کفر کی ہوتی ہے ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو جو عمل نصیب ہوتا ہے وہ بقدر اس کی قوت ایمان کے ہے جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنے عمل کی توفیق بڑھتی جاتی ہے جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا عمل کا فہم بڑھتا جاتا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ خط لکھا اور اس کو خوش کرنے کے لیے سیاہی کو خوش کرنے کے لیے مٹی ڈالنے کی ضرورت تھی تو ناخن سے تھوڑی سی مٹی دیوار سے کھول کر ڈال دی گھر ان کو لگا کہ تو کرایہ کا مکان ہے لیکن ڈال دی کہ معمولی چیز ہے کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ بروز قیامت اس بار کسی نشی کرتا کہ تھوڑی سی مٹی لی تھی اب ان کی ایمان کی سطح تھی اتنی معمولی چیز کو پر بھی خلاف شرع ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کو محسوس بھی ہوا اور ان پر ان کو تنبیہ بھی ہوئی ایمانی سطح کتنا ایمان ہے کتنی معمولی بات بھی ان کو اتنی مشکل نظر آ رہی ہے ایک بزرگ کی وفات ہو گئی جتنے لوگ عزت کے لیے چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شراب کو بجا دیا آدمی حیران ہو گئے کہ آج موت ہو گئی چراغ اب جلنا چاہیے کہ بندوبست کریں انہوں نے بجا دیا انہوں نے کہا یہ چراغ جو ہے یہ وارثوں کا ہو گیا میراث تقسیم ہوگی تو تب چراغ کا جلانا جائز ہوگا اب یہ چراغ میراث ہو گیا جب تک میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے اس آدمی کے مال میں کسی کو تصرف کی اجازت نہیں بولے سر موت کے بعد کیا کیا ہے قرضہ اس کا ادا کرنا ہے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے کفن دفن کا ضروری بندوبست قرضہ اس کا کرنا باقی آپ اس کے مال کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے جب تک کہ سارے وارثوں میں تقسیم نہ ہو جائے اور وارثوں کی جب تک اجازت نہ ہو جائے تب ان کا یہ فہم ہے یہ تقوی احتیاط ان میں پیدا ہوئی ہے بوجھ اپنے ایمان کی روشنی کے کیا اب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے تو ایک علاقے کے کان میں بیانات وغیرہ سنے تو اس کو جذبہ ہوا کہ ہم اس دفعہ عشر ادا کریں گے اس دن کہ عشر کیا ہوتا ہے کہ نو پیمانے ڈالنے ہوتے ہیں کدھر ڈالنا ہوتے ہیں اور نو ادھر ڈالتا گیا کدھر ڈالتا گیا آخر میں بہت بڑا ڈھیر بن گیا ادھر اس نے کہا یہ کس کا یہ بھی اللہ کا یہ بھی اللہ کا ہم بھی اللہ کے سب کو ملا کر کتنا عشر کون دے گا جتنا عشر کون دے گا آدمی کو اللہ کا خوف نہ ہو کیسی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ایمان کے کہ جب اللہ پاک کو راضی کریں گے اللہ پاک کے احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ پاک برکتوں میں نزول فرمائے گا فضائل ستار صدر شیخ نے واقعہ لکھا نا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اس نے کہا کہ بادل آئے اور بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلانے کے کھیت کو پانی پہنچا یہ بادل آ کے گئے پتھری زمین پر سے اس کو پانی جمع ہوا پانی ایک نالے میں روانہ ہوا یہ آدمی ڈالے کے ساتھ ساتھ چلا, دیکھا کہ آگے ایک باغ ہے, اس میں آدمی نے بچہ لیا ہوا ہے اور باغ میں پانی باغ کو پانی لگا رہا ہے. اس کا نام پوچھا تو بڑا کیا نام, اسے جو نام بتایا بادلوں میں سے وہی نام اس آدمی نے سنا. تو اس نے کہا بھائی تیرا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ اس نے کہا کہ میں نے بادلوں میں سے تیرے نام کی آواز سنی تھی, اس کے کھیت کو پانی پہنچاؤ, اور وہ بارے بادل برسے ہیں, اس کا پانی کا نالا بنا ہے, تیرے کھیت تو باغ کی طرف آیا ہے, تو کون سا عمل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے یہ برکت حاصل ہو؟ اس نے کہا جی میں اس باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ تیسرا حصہ میں اللہ کے رستے پہ تو جائے دس اور بیس میں کے اس باغ کو آپ خود پانی لگاتے ہوں اور بارش کے پانی پر نہ ہو اس کا بیس میں ایسا ہوتا ہے, اور جو بارش کے پانی پر ہو اس کا تیسرا حصہ. تو میں بجائے بیسویں حصے کے تیسرا حصہ میں اللہ کے رستے میں دوں, ایک تہائی اللہ کے رستے میں, ایک تہائی یہ ہمارے خرچ خوراک ہو جاتا ہے, ایک تہائی پھر باغ پر لگتا ہے. دیکھو واقعی اس ایک تہائی کی وجہ سے آپ کے باغ کو پانی پہنچانے کا غیر سے بند کر سکتے ہیں. اب یہ چیز جائے یقین, آج ہمارا جو آج بات تعلیم تھی نا اگر سرکار شروع ہو گئی دوبارہ, تو اس میں تھا کہ ادل المتقین الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. وہ واقعی یہ ساری چیزیں غیب ہیں کہ آپ سچ بول کر نقصان اٹھائیں گے تو آپ کو دنیا آخر کی کامیابیاں ملیں گی, اور جھوٹ بول کر فائدہ کریں گے دنیا آخر کا نقصان ملے گا. تو غیب کی بات ہے سمجھ نہیں آتے, ظاہر نظر سے سمجھ نہیں آتی. ظاہر نظر تو یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بول کے پیسہ زیادہ ہوا ہے اس میں فائدہ ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں جھوٹ سچ بول کے نقصان کیا فائدہ اس میں ہو گیا. بالکل الٹی منطق ہے, الٹا فلسفہ ہے دنیا داروں کے ساتھ. اب یہ چاہتا ہے ایمان کہ آدمی اس پر ایمان اس پر یقین کر کے اس کو اختیار کر کے فائدے کو چھوڑ کر نقصان برداشت کرے گا, پھر جب اللہ اس کے لیے فائدے کے دروازے کھولے گا تو اس کو تجربہ حاصل ہوگا کہ واقعی کامیابی اس کو کھیلے. لیکن وہ تو ہیومن میں بالغیب کر کے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کو اختیار کرنا ہے, بظاہر اس کو نقصان نظر آ رہا ہے, اللہ پاک کہتا ہے فائدہ ہے, اللہ کے رسول کہتا ہے فائدہ ہے. آپ کی منطق آپ کا فلسفہ آپ کی دانشوری کہتی ہے جس میں سلٹی ترتیب میں فائدہ ہے, اللہ کہتا ہے سچ میں فائدہ ہے, آپ کی ترتیب کہتے ہیں جھوٹ میں فائدہ ہے, نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ دنیا والوں کا رستہ نظر کا رستہ, پیغمبروں کا رستہ خبر کا رستہ, ان کا رستہ نظر کر دیکھتے ہیں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, اور پیغمبر کا رستہ خبر کرتا کیا فرمایا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے, کیا خبر دی گئی ہے, اس کو لے کر اس پر چلیں گے. جب اس کو لے کر اس پر چلیں گے تو اللہ پاک اس کی زندگی دکھائے گا. بات اصولوں کو بیان کرنے کے بعد واقعات کو بیان کرتا ہے, واقعات میں جو ہے ایک پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, دیکھو اس طرح کے حالات گزرے, اس طرح کے لوگوں کے اعمال گزرے, یہ نتائج سامنے آئے, تاکہ مثال سے واضح ہو جائے بات کہ حالات پہلے سے گزرے بھی ہیں اور یہ نتائج نکلے بھی ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی نتائج اسی قانون کے پابند ہیں. آپ بظاہر کچھ بھی نظر آ رہا ہو, نتائج جو اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ اسی قانون کے پابند ہیں, اس کو بدل نہیں سکتا. ولم تجد رسول اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے کو بدل نہیں سکتا, جگہ جگہ آئے چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے, ایسے ہی رہے گی جس طرح پہلے رہی ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا, ایسے ہی کام کرے گی. اس مطلب یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. ساری محنت جو ہے قلب کا صاف ہو کر اس میں اس بات کا جمنا ہے. قلب میں بات جم جائے پھر عمل میں ظاہر ہونا بہت آسان ہے. ساری ہماری تگو دو میں کوشش رہا ہے یہ قلب کی صفائی کی. اللہ بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں وراثت کا فرمایا جی. آج کل لوگوں نے ترکیب نکالی ہے کہ زندگی میں ہی سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں تاکہ کچھ بچے ہی نہ بیٹیوں کے لیے. کیا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حل ہے؟ زندگی میں تو آج خود مالک ہوتا ہے نا, لیکن زندگی میں تقسیم کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی میں اگر آدمی گیا نا اس میں بیٹھے اور بیٹھیوں کو برابر دینا پڑتا. اس میں یہ ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے تو کوئی کہے کہ آپ اپنی جائیداد تقسیم کریں ہمارے نام پر کریں تو یہ بہت بےوقوفی کی لگتا ہے. آپ نہیں کہتے باپ کو کہیں کہ تقسیم کرو تقسیم کرو, یہ آپ نہیں کہتے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے سب چیز کا خود مالک ہے, جو بھی ہے سب ان کا خود مالک ہے. اس طرح کو آدمی کہے کہ سسر کو کہے کہ میری بیوی پر اس کے نام پر کرو, یہ بہت بےوقوفی کی لامت ہے. اور اگر وہ بیوی کے نام پر ہوا بھی تو اس مال کا ہوا ہے, وہ جس کو دینا چاہتی ہے نہیں دینا چاہتی. جب تک آدمی ہوتا ہے جب تک زندہ ہے سب چیز کا مالک خود ہے, اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ تقسیم کریں بیٹھے کہیں میرا ایسا. آپ تو کیا سکتے ہیں وہ زندہ بیٹھے والے ترتیب کیا ہے تو شریعت نے تو میراث کہا ہی اس کو ہے جو موت کے بعد تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, موت کے بعد تقسیم ہوگی, میراث کہا ہی اس کو. ٹھیک ہے, میراث ہے ہی وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اب بعض لوگ بیویوں کے ساتھ جھگڑ رہے تھے تنخواہ مجھے دو, بھائی اس کی خود مالکہ ہے. آپ کو دے جلائے پھینکے بچوں پر لگائے نہ لگائے ماں باپ کو دے خیرات کر دے جس کو کرے اس کی مالکہ اس میں آپ کا اختیار ہے نہیں, تو اپنی ملکیت یا ماں باپ کو جب جو چیز اس کی آئی ہوئی ہے اس کی خود مالکہ ہے. آپ کے نام پر کرے نہ کرے بچوں کے نام پر کرے نہ کرے تو اپنی ملکیت ہے, اس کا اپنا خود اختیار ہے. اس کو کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ اس کو فلانے کے نام پر کریں ہمارے نام پر. ہمیشہ کے لیے کسی کے پیسے مال برکت بالکل نظر میں رکھے. کسی کے پیسے مال پر نہ ماں باپ کے نہ ساس سسر کے نہ بہن بھائیوں کے کسی پر کیا. اگر تو گوشت روٹی کھا سکتا ہے تو الحمدللہ نہیں کھا سکتا, دال روٹی کا دال روٹی نہیں کھا سکتا, ساگ روٹی کا ساگ روٹی کا تو خشک روٹی کا. جی کسی کے مال کسی بھی چیز پر آدمی نکال رہا اعزاز اس میں. ہماری ایک اسکیم تھی, ہم پہنچ گئے کہاں پہنچے تھے پارٹ ہونے سے بڑی طرح تو ترجمان بجے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تیسرے دن جو ہے تو آپ پہنچا میں نے کہا بولیے دستار کدھر کر دیں. اس نے کہا کہ اس میں آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے پیدل آ رہا میں پیسے نہیں اس کے پاس اس کی بھی تھی وہاں سے پیدل چلا ہے جہاں جہاں کس نے گاڑیاں بٹھایا ہے راستے میں بیٹھا ہے اور تیسرے دن آپ پہنچے. کا کھانے کا وقت ہوا تو غائب ہے. میں نے کہا کہ آپ بعد میں آپ کھانے لگے سے کرنے کام کے لیے چلو. خیر اب کھانا دعوت کا تھا, باہر ملک کے عربوں کی جماعت تھی, ضیافتیں ہو رہی تھی. خیر مجھے بھی خیال نہیں, میں نے کہا کہ اب وہ کھانا دعوت کا کھانا تھا, لیکن برتن لے کر چلے گئے. میں اب کیا کروں, شام کے وقت کھانے کے وقت پھر نہیں ہے. خیر مجھے خیال ہو گیا کہ آج بھی کھانا کھانے کے لیے یہ تو سنا ہے بڑی صاحب, یہ کوئی پیسے سے پکڑ کے کھانا تو نہیں کھلا رہا, ہر وقت دعوت کا کھانا ہو رہا ہے. اللہ کا بھیجے وہ کھانا ہے, یہ تو چوری کھاتے ہو. تو کھانا کھانے کا اس کو پابند بنایا. اس کے بعد جو ہے تو واپسی کے لیے میرے ساتھی سے کہا کہ یہ پھر پیدل چل کر گیا تو اس کو تکلیف ہوگی, ٹکٹ اس کا ہم نے خرید. اسے میں نے کہا کہ میری جگہ کے بغیر نہیں حرکت کرنی ہے. میں کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ تمہ کے بغیر جو چیز ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ٹکٹ تمہارا ہوا ہوا ہے, ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی. ایک اس آدمی نے پیدل کا پیسہ چلنا کیا ہے, تین دن بھوک گزر جائے تو سوال کرنا جائز, اپنی ذات کی لگائی میں نہیں کرتا تو پھر یہ بھی جائز. اب بچے ہوں تو پھر واجب ہے, بال بچے ہوں پھر واجب ہے سوال کرے. ہم پاکے میں بھوک میں ہمارا بندوبست, پھر سوال کرنا اس میں واجب اگر بیوی بال بچے. اپنی ذات کے لیے ہے تو جائز ہے, پہ نہیں کرتا ہے تو بھی اجازت ہے. تو محمد یہ ہے وہ بڑے بنا والا ہوتا ہے, کسی بھی چیز پر نگاہ رہنے کا, کسی دنیا کی چیز کو اس کا کوئی حیثیت ہے نہیں. لا إله إلا الله.

Thank you.